www.attableeg.com, The Reviver of Iman. किसी का अक्सरियत के रास्ते, किसी का संसार पर हित पर और सारे रास्ते हैं जिन रास्तों से अल्लाह पाक बंदों का इम्तिहान ले रहे हैं। रिजल्ट वहां आउट होगा जैसे इम्तिहान हाल में पर्चा देते हैं सवालों का और उसके पास उसकी वीकली उसकी कॉपी होती है जिसमें वो जवाब लिखता है। कभी धोखे में होते हैं माँ बाप, घर से अम्मा को अब्बा को सारे घर वालों को उठा के मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल के नाम से गया और रास्ते में आवारा गर्दी में लग गया, दोपहर को पसीना पसीना फट के आता है, अम्मा भी खुश अब्बा भी खुश, बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। इम्तिहान की तारीखें आउट हुई कि फुला बोला तारीख में, तो उसमें तो रात को भी जागता है, खाना भी कम खाता है, सोता भी कम है। माँ बाप बहुत खुश हैं कि आपकी मर्तबा का फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजिशन, हमारा बता फर्स्ट डिवीजन। रिजल्ट की तारीख आई रेडियो लेकर बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, क्या बेटे की तस्वीर भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा, फुला सब्जेक्ट में इतने नंबर, फुला सब्जेक्ट में इतने नंबर, एक हुए दो हुए दस हुए बीस हुए पचास हुए, बेटे का कहीं नाम ही नहीं आ रहा। फिर आया तो हाथी का अंडा आया, कितना बड़ा मेरा बेटा फेल जी आपका, अभी भी मानता नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है। ये वीकली देखने वालों ने और पेपर देखने वालों ने क्या कहते हैं उसको, इन्होंने गलती की है, मैं पेपर के खिलाफ हूं। आप पहुंच गए, वहां जो है बड़े चार मेरे बेटे के पेपर पर्दा पढ़ा रहने दो, पर्दा पढ़ा रहने दो, बेटे ने जो घोड़े और गधे बनाए हैं कापी में आपकी, वो तो घड़े पर देखने जाता था, ये स्कूटर ये वो क्या होता है, मुझे तो नाम भी नहीं आते तुम्हारे क्या कहते हैं, तू दो चलाता है वो क्या इंटरनेट फेसबुक मोटरसाइकिल और क्या बाइक पता नहीं क्या कहते, तो वही देख रहा था। अब्बा ने यू कहा था कि बेटा अगर अपनी मर्तबा को अव्वल नंबर पास हुआ तो तेरी मन पसंद टू किया टू व्हीलर का खाएगा तो थ्री व्हीलर का कहेगा तो फोर व्हीलर का कहेगा तो यहां की बनी हुई कहेगा तो फॉरेंसिक तू जो कब्बा भी सीधी आदमी, और ये पहले दिन से उसके चक्कर में पड़ गया, कंपनियां कहां है, शोरूम कहां है, स्कूल का नाम किताब पढ़ते नहीं दे, पढ़ते नहीं दे, खुद को भी धोखा दिया माँ बाप को भी धोखा दिया। माँ बाप बहुत उछल रहे थे मेरा बेटा न मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, मोहल्ले में निकले ओ सुना तो आपके बेटे का रिजल्ट सुना आउट हुआ, आउट हुआ आउट भी हुआ यहाँ आउट भी हुआ, ये यूं नहीं है, ये सारा संसार मेरे लिए आपके लिए, वो कोई सदर हो वजीर हो पुलिस वाला हो लखपति हो करोड़पति हो भूखा हो ایک وقت میں 10 قسم کے کھانے کھاتا ہو، 3 فیکٹریاں ایک ساتھ چلتی ہو، اس کی برانچیں دوسرے شہروں میں ہو، اور کوئی کسی کرسی پر ہو، کوئی کسی عہدے پر ہو، سب کے لیے امتحان کی جگہ ہے. ہم سے وعدہ کر کے آئے تھے، ہمارے سامنے اقرار کر کے آئے تھے کہ رب تو آپ ہی ہیں، اب تو تم تو پیسے ہی کو خدا مانتے ہو، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، تمہارا تو کرما ہی گیا. کہتے ہیں لوگ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پانی میں راستے بنا لیں گے، لوہے آسمانوں کا کوڑا دیں گے. ذرا تھوڑا کچھ میں آ رہا ہوں. اسی لیے اللہ تو اللہ رب ہے. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ حسب موقع بندے کی تربیت کرے. جیسے مائیں جب تو تھوڑے دن اس کو دودھ ہی پلانا، پھر ہر کسی بسکٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا لکما بہت دنوں کے بعد ہوتا ہے، تب حل بھی کرے گا. تو رب وہ ہے، حالات لاتا ہے بندوں پر، مارکیٹ ڈاؤن کیا ہوا؟ اللہ مر گئے. جس کو خدا مانا تھا وہ تو مر گیا، اس کو پیسہ کہا تھا، جیسے کوئی سب کچھ کہا تھا تو وہ تو مر گیا. حی القیوم، جس کی ابتدا میں انتہا، ایسا قادر مطلق کہ سارا سب کچھ مل کر اس کی چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ سمجھ جیسا ہے بے نیاز، سارے سب کچھ کے بغیر اکیلا جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے. اسی لیے تمام نبیوں نے سب سے پہلے دعوت دی ہے توحید الخالق، اور یہ اقرار یاد دیا ہے آپ کے آپ کا کسی سے معاملہ ہو، کسی نے آپ سے ادھار لیا ہے، ہاں بھائی جی 10 دن کے بعد دے دوں گا، اب 11 دن پہنچے بھائی وہ آپ نے کہا تھا، اب ہے کیا چلے آپ نے مجھ سے لیے تھے 10 دن کا وعدہ کیا تھا، میں تو 11 دن آیا ہوں. تو ہاں تو کسی کے دیے ہیں ہم نے تو تمہارے دے دیں گے. یہ جواب اللہ کے یہاں سب کا ہو رہا ہے. بے شک آپ ہی کو رب کہہ کر آئے تھے، لگے دکان میں، لگے نوکری میں، لگے کارخانوں میں، لگے چیزوں میں، لگے سامانوں میں، لگے زمینداروں میں، اسباب سارے اللہ نے پھیلا دیا، خود کو غائب کر دیا، خود پردے میں، خود غیر میں. اسی لیے خدا نے واقعات بیان کیے ہیں، اسی لیے قرآن کے جو واقعات ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات، رسل اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیمات، اور قوموں اور امتوں کے جو واقعات ہیں وہ کہانیاں نہیں ہیں، وہ خدائی دستور ہیں. اسی لیے تمام انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت اپنے زمانے کے موجودہ نقشوں کے مقابلے میں، کسی نبی کے زمانے میں حکومت ہوئی، کسی نبی کے زمانے میں تجارت ہوئی، کسی نبی کے زمانے میں زمیندارہ ہوا، کسی نبی کے زمانے میں ٹیکنالوجی، کیا کہتے ہیں، سمود الذی نجاب الصخر بالواد، ٹیکنالوجی کا زمانہ، کسی زمان کسی نبی کے زمانے میں اکثریت. ہم ہیں اکثریت میں. یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں، اور اب سنو ان کے نتائج. جنہیں حکومت کا گھمنڈ تھا، اس نے کہا تھا علیہ السلام ان کو مصر دیکھتے نہیں ہو، ان کے مصر میرے قبضے میں ہے، جس کو کیا کام جانے دیتا اور تحریر تنہا نہریں میرے قبضے میں، ملک میرے قبضے میں، जिसका राशन बंद कर दूं भूखा मरे, जिसको दूं मिल जाए खा ले। इसलिए कि अल्लाह पाक का दस्तूर ये है कि जो अल्लाह का मुकाबला करता है अल्लाह पाक एकदम नहीं पकड़ते, मौके देते हैं, मौके जिसको ढील कहते हैं कि अभी मान जाओ, अभी मान जाओ, अभी मान जाओ। जैसे ये शाबान शुरू हुए ना, शाबान का महीना शुरू हुआ, पंद्रहवीं शब फीहा युसरफ कुल अम्र हकीम, सारे साल का सारा कच्चा चिट्ठा अब फैसले होंगे कि जो गया है नीचे से ऊपर से फैसले आएंगे। जैसे मैंने मिसाल जितने लड़कों की सारे साल पढ़ा है तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अब हृदय घोड़े देखे और साइकिलें और गाड़ियां देखी तो अधिकार का है, अधिकार का होता है इतना बड़ा जीरो। कि पूरे साल की सारी डायरी वहां जा रही है, रोजाना सुबह को फरिश्तों की ड्यूटी बदलती है, शाम को बदलती है, कहां से आए, क्या कर रहे थे, वो पूरी सुनाते हैं। अतैना हूं तो हम ही सलून, अतैना हूं तो हम ही सलून। जब उनके पास से आ रहे थे सुबह को, जो रात भर गए तो नमाजें पढ़ रहे थे, जब हम उनके पास गए थे तो नमाज में थे। आपकी इबादत करें ये भी सुनाती है और वो भी सारी सुनाती है। राम उनका से भी नहीं आ सकूं नमाज उठा लू दाएं बाएं मिलने वाले कि सारे साल में साल के 12 महीने घर में रातें कहां गुजरी, दिन कहां गुजरे, कितना वक्त कहां लगा, कितना पैसा कहां खर्च किया, दिल दिमाग को कहां थकाया, ये सारा लिखते। अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, अल्लाह को पहचान लें, अल्लाह पर ईमान बना लें, अल्लाह को राजी कर लें, आखिरत बना लें, कैसा घर तो वो है अपने वतन से। ये कितने दुबई में, कतर में, कुवैत में, सऊदीया में और साउथ अफ्रीका पता नहीं कहां कहां है, सब जब रविशन बताए तो छुट्टियां उनके साथ है वतन में, और वहां बैठे बैठे वतन में कुछ ऐलान कराते हैं। अरे भाई सुना वहां कॉलोनी बन रही है, अपने भी तो फ्लैट सुना, वहां मार्केट बन रहा है, अपनी अपनी भी तीन दुकानें ऐलान कराते हैं। ऐसे लोग यहां रहते हुए अपनी आदत में, इसीलिए वो याद होगा फजाइल की किताबों में वो आया मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का आए थे बहुत दूर से, मेरा बात नहीं है उनका मजाक, बच्ची थी बहुत प्यार थी, इंतजार करके बहुत रोते थे बच्चों से माँ बाप को प्यार। एक दिन आंख लग गई तो देखा जंगल बयाबान सुनसान, अरे बहुत मोटा तगड़ा अश्वा कभी जिंदगी में देखा नहीं, वो इनके पीछे लग गए। अब ये उससे बचने के लिए भाग जा रहे हैं, वो पीछा नहीं छोड़ता, सांस फूल रहा है, मौत नजर आ रही है, बचाओ। एक पौधे में कोई बड़े यहां बैठे हुए भागता, मरता क्या न करता, भागते हुए बड़े यहां हालत मेरे कुछ मत भाई बेटा, मेरे तो खुद की टांगें ऐसी हो रही, मैं तो खुद ही बगैर सहारे के खड़ा नहीं हो सकता, तेरी क्या हूं, मुझे कोई रास्ता बताओ, मेरी रहबरी करो। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल बरकतु फी अकाबिरकुम, البرکتو فی اتابرکم، برکت تو تمہارے بڑوں میں ہے، جو تمہارے بڑے گزر گئے ان میں برکت ہے، کہ ان سے برکتوں والا راستہ لینا ہے، برکتوں والی بہبری لینی ہے، ان کی بڑائی بھی لینی ہے، کہ ان کے جیسے بڑے ان کے پاس جو ہے البرکت فی اتابرکم، تمہارے بڑوں میں کہتے ہیں پرانوں سے، بڑوں سے، قربانیاں دیے ہوئے سے، کام کو سمجھے ہوئے کو سے اور کام کو سیکھے ایسوں سے رہبری لو، کہ بڑوں سے رہبری لے لیجیے، کوئی رہبری کر دیجیے، اور تو کچھ اتنا سمجھ آتا یہ پہاڑی ہے اونچی ہے کہ شاید اجدہ چڑھ نہیں سکے گا، تو چل جا، وہ تو وہی بات، مرتا کیا نہ کرتا، جنگل تو سارا چھان مارا، بچاؤ کی کوئی شکل نہیں، چلو ایسے ہی پہاڑی پر چڑھے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، اس کے اندر بھی دائرہ پیدا ہوتا ہے، جیسے وقت پر بھوک لگتی ہے نا، مجھے بہت بھوک لگی، بہت بھوک لگی، پیاس لگتی ہے، جس طرح دھوپ کا، پیاس کا، سونے کا تقاضا اندر سے اٹھتا ہے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے رہے تو اس کے دل میں بھلائی کا تعلیہ پیدا ہوتا ہے، مجھے بھی دیندار بننا چاہیے، مجھے بھی نمازی بننا چاہیے، مجھے گناہ چھوڑ دینا چاہیے، مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ لیکن مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن کر رہے ہیں، پہلے یہاں دیوبند میں پڑھا ہوتا تھے، وہاں پڑوس میں چلے گئے تھے، بہت مفسر قرآن مشہور مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا مجن امانی، اور ہمارے یہاں سے ہمارے گجرات کے بڑے علماء نے ان سے وہاں تفسیر پڑھی۔ ریل پر چل رہے تھے، کسی نے کہا بھائی آپ قرآن کے مفسر ہیں اور تو سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ اب ریل پر چڑھتے چڑھتے، لیکن قرآن سے ایسا لگاؤ تھا اور قرآن کو ایسا سمجھا تھا اور قرآن کو زندگی میں اتارا تھا، چھوڑ دو، تین جملوں میں بتا دیا، سارے قرآن کا خلاصہ اللہ کو راضی کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا۔ ان کا اگر کوئی تفصیل کہ اللہ راضی ہوں گے اس کی عبادت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے آپ کی اطاعت سے، آپ کی شریعت، آپ کی سنتیں، اس لیے ہر قدم پر طریقہ بتلایا ہے۔ خالی اتنا نہیں کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو یہ تو اللہ نے حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں کہا ہے، کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ کہا ہے، نماز قائم کرو، یا کہیں پڑھی ہوئی ہے سیدھی کر دے، علماء نے لکھا نماز قائم کرنے کا مطلب وضو سے لے کے سلام پھیرنے تک فرائض، واجبات، سنن موقدا، غیر موقدا، مستحبات، آداب، ان سب کی، ان سب کی رعایت کے ساتھ۔ اس لیے کہا کہ امام کی اقتدا کرو، کہ امام میں کیا بات ہوتی ہے کہ ایک امام کا رخ ہوتا ہے، ایک امام کی نیت ہوتی ہے، ہر ایک امام کی نماز میں حرکتیں ہوتی ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، کہ ساری کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنا رخ صحیح کر لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ، دلوں کا رخ اللہ کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف، نیت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر، آپ کی نیت اللہ کا ہر بندہ اور ہر بندی قیامت تک آنے والے ہر ایک جنت کی راہ چل پڑے اور جہنم سے بچ جائے, ہر ایک کو آخرت کا فکر دامنگیر ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں نیت, امام کی نیت سب کی نیت, امام کا رخ سب کا رخ, اور امام کی حرکتیں. جب قیام کرے تو سب قیام کریں گے, جب امام رکو کریں گے تو سب رکو کریں گے. کیا دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو. آپ گھر میں کب آئے ہیں؟ گھر میں آئے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ آپ نے کیا بات کی ہے؟ حضرت بلال نے اذان کہی ہے تو آپ کا کیا حال ہوا ہے؟ کبھی تو حضرت بلال سے اجحمی یا بلال, بلال ہمیں نماز پڑھ کر اذان کہہ کے ہمیں راحت پہنچا, کہ دلت کے دوں میں نہیں ہے راحت. لمبا قیام, لمبے سجدے, لمبے افران دن آ رہے ہیں. خدا کرے جیسے یہ مسجد صاف ہوئی ہے نا, اس رمضان مبارک جو خدائی مہمان آ رہا ہے اس سے پہلے اس گھر کو صاف کرنا ہے. جن کے گھوڑے گلے باندھے ہیں نا اندر, کیسا ہے تو سب کچھ ہے, ٹھیک ہے تو سب کچھ ہے, کیا کرنا ہے تو سب کچھ ہے. ان سارے کتنے گھوڑوں کو بھیجو باہر, کوئی کچھ نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ پاک نے واقعات بیان کیے, جسے حکومت کا گھمن تھا حکومت کے ساتھ ایسا ڈبویا اور ایسا تباہ کیا کہ قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ ہم نے تو تمہیں حکومت دی تھی کہ اس میں رہ کر ہمارا حکم پورا کرو, کھانا ہم نے تمہیں اس لیے کھلایا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو, کارخانہ دیا تھا, زمیندار دیا تھا, لیکن تم تو زمین ہی کو خدا ماننے لگے. اسی کو سر اس سال بارشیں نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان لوہے کا ہو جائے, زمین تانبے کی ہو جائے, آسمان سے 17 نمبر سے زمین سے دائنا نہ ہو گئے, روٹی روزی کے سارے اسباب ختم ہو جائیں, اس کے بعد اگر دل میں اتنا وہم گزرے اوہو اب روٹی کا کیا ہوگا؟ فرمایا کفر ہے ایمان نہیں. آسمان خدا ہے نہ زمین, آسمان رب ہے نہ زمین, کارخانہ رب ہے نہ آفس کا دکان نہ مارکیٹ, رب تو اللہ ہی ہے. اور وہ کیسا رب ہے؟ ایسا قادر مطلب ہے کہ نبے کی شکل میں نقصان دکھا دے, نقصان کی شکل میں موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نبی نے فرمایا یہ آسان ولی آئے تو اخرا ڈلتا ہے, میرا ہے, پیٹ لگاتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, اور بہت سارے کام. اچھا دکان ہے میری ہے, سارے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ, تین بچوں کی شادیاں, دو بیٹیوں کی رخصتی, تیسرا فلور, ڈنڈا ہے اور میرا ہے. یہ کہہ رہے نا, مارچ میں تو کوئی سیدھے وہ بات نہیں کرتا ہے, مطلب مارچ میں نہیں, مارچ کے بعد پھر کیا بات, سارے سال میں کیا کمایا نے کیا کھویا وہ دیکھنا ہے. دیکھو یہ دیکھتے رہو وہاں پتا چلے گا, 15 شعبان ملے پیسے ہوں گے کیا کمایا کیا کھویا, ایمان کتنا بنایا, تقوی کتنا بنایا, اللہ کا خوف کتنا بنایا, آخرت کا فکر کتنا بنایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی بنائی, آپ کی سنتوں کا اہتمام کتنا بنایا, یہ اوپر جائے. جھوٹ کتنا بولے, نمازیں کتنی قضا کی, تعلیم کے حلقوں سے کتنے بھاگے, گشتیں کتنی نالا ہوئی, مہینے کے شہر ادا کتنے مہینوں میں نہیں دیے, یہ سارا جا رہا ہے, سارا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ واقعات بیان کی, حکومت والوں کی بھی بیان کی. یہ قوم گزری ہے جس کو اپنی اکثریت کا گھمن تھا. کیا کہتے ہیں اس کو میجورٹی, کیا کہتے ہیں زیادہ زیادہ تو میجورٹی کہتے ہیں. ہم میجورٹی میں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام تسلیم کے قوم گرس کا بنی تھا نو تو. اور مزہ پورا دیکھیے جب اللہ پاک نے کہا جب ہم ماننے والوں کو نجات دینا چاہتے ہیں کشتی بنا لو اور ہر مخلوق کا جو 80-82 کے 3 بیٹے 3 بہو ہیں وہ 6 تھے اور خود 7 میں نبی نوح تم تو کہہ رہے تھے کہ ان نار سنان نوحانی لا قومین انندر قومکم ان قبلی انگیار کے ہم آدھا ہوں. اے نبی نوح اپنی قوم کو ڈراؤ اور بتاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ کا ہاتھ پڑ جائے. تو آپ تو کہہ رہے نبی ہوں, یہ بڑے کا کام کب سے شروع کر دیا مذاق کر. قال ان تسخر منا فانا نسخر منکم آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. کبھی کی راتیں بڑی کبھی کے دن بڑے آ رہے ہیں رمضان کے دن بڑے. 14.5 گھنٹے 15 گھنٹے کا روزہ امتحان کرو مذاق کبھی تمہارے کبھی ہمارے بہت مذاق کر. لیکن حضرت تمہاری شراب پھر اوپر سے پتھر مارتے تکلیفیں دیتے. نبوت کے کام میں یہ سب سے بڑی چیز ہے سامنے والے کی طرف سے تحمل. کوئی گالی دے رہا ہے کوئی برا کہہ رہا ہے کوئی بدنام کر رہا ہے اہل حق کے ساتھ یہ ہمیشہ ہوا ان کی حق بات ہوتا کہاں. ہاں ویسے شروع جب بھی اللہ کی بات سنائی جب بھی پھر یہ تو جادو ہے. نبی کی بات کو جادو اور نبی کو جادوگر اب اس سے زیادہ کوئی کہ نبی سے بڑھ کر سچا ہے کون اور اللہ کی بات سے سچی بات. لیکن یہ ہمیشہ رہا ہے اہل حق کے ساتھ کہ ان کو کس طرح بدنام کرنا, ان کی محنت کو بدنام کرنا, ان کی ذاتوں کو بدنام کرنے تو جادوگر ہے یہ دیوانہ ہے مجنو ہے اس کو تو کچھ ہو گیا ہے نا تو ہم سارے. لیکن انبیاء کرام اور رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیمات پورے انشراح کے ساتھ کہ جس محنت کے ساتھ جس دین کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے اللہ حق اس کا دین حق اس کے دین کی محنت اب جتنے وعدے اس نے کیے ہیں جب یہ محنت اپنی قربانیوں کے اعتبار سے اپنے آنسوؤں اور آہوں کے راستے سے اور اپنے کو گھمانے کے راستے سے لوگوں کی طرف سے آنے والی جھیلنے کے راستے سے جب اپنی سطح پر پہنچ جائے گی تو پھر کیا دیکھ لو پانی گرم کرتے ہو چولہے پر ایک چیز رکھتے فوراً پانی نہیں ابلتا ہے. پہلے گرمی نیچے کی تلی میں جاتا ہے پھر تلی سے اندر منتقل ہوتی ہے پھر نیچے کا حصہ گرم پھر بیچ کا حصہ گرم ہوتے ہوتے ہوتے پھر پورا گرم اور پھر ابلنے لگتا ہے بوائلنگ پوائنٹ. کیا کہتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ. وہ اتنی زور کا ہوتا ہے کہ ڈھکنے کو اچھال کے پھینک دیتا ہے. اللہ کے دین کے لیے قربانیاں مجاہدے آنسو آہیں چاروں طرف سے آنے والی کو جھیلنا صبر استقلال کے ساتھ جمے رہنا اور صرف نظر اللہ پر. تو نہ رکھے تیرا رکنا ہے نظر تو نہ رکھے. اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وقوامی علی الناس الى مستقل طائف کے واقعے سے جب آپ کو تکلیف ہوئی ہے ایک بات نہ کروں میں سمجھی برت گیا بچوں کو پیچھے لگا دیا ان کی شکایت تھی ان کی شکایت تھی پھر بول رہے تھے تین مہینے سے ان کی مسجد میں گشت کرتے اور وقت اتنے پتھر دل ہے کوئی آتا ہی نہیں یہ نہیں کہا ہم تو فوراً چڑھ جاتے ہیں نا پتہ نہیں کیا کھالے دل ہے حضور ہیں سارے نبیوں کے سردار میری محنت کی کمزوری میری تجہ کی میری تدبیر کی کمزوری تو ہی سب کچھ کر رہا لیکن تجھ سے پوچھتا ہوں یہ سب کچھ صحیح بچے بھی پیچھے لگا دیے اور سب کچھ کر دیا تو تو ناراض نہیں اور تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں زمین آسمان کو جائے دست پہ جائے پورا پچھم ہو جائے ہو جائے تو نہ روٹے تیرا رکنا ہے وزر تو ناراض ہو گیا تو ذرا ہم کہیں کے نہیں اسی لیے اصل زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اما ابا کو بھی جنت سے چھین کر کے جہاں تو لے جاتا ہوں کہ آنا پھر ہمارے پاس ہے لیکن ہم کو ناراض کر دیا نا جاؤ اب آنا ہے ہم کو راضی کر کے اولاد آدم کو بھی یہ سبق پڑھایا ہے کہ آنا ہے ہمارے پاس جتنے اچھلو جتنے کودو جتنے ناچو جیسے چاہے شادیاں رچاؤ کہ صرف ڈیکوریشن کیا ہوتا ہے واجس صرف کی شادی اللہ بہت خوش رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں منڈپوں میں جب جھوٹ بولتے ہیں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں تمہارے باپ کو جنتیں دی تھی لیکن چھین لی تھی ہاں باپ ساتھ کے ساتھ سبق پڑھا گئے ربنا چالیس سال بلایا یہاں تو چار ہی مہینے رونے کو کہتے ہیں چار مہینے تو اللہ کے راستے میں اپنی پچھلی پر رو آگے کے عزم ارادوں کے ساتھ صحیح چلو لی ہوئی بھی واپس دے دیں گے جنتیں دی سارا لیا ہوا دیا اولاد کیسی تھی اولاد تمام نبی تمام پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور تمام نبیوں کے سردار حضور فرماتے ہیں انا ولد ابن آدم میں آدم کا بیٹا ہوں اسی لیے ہم کو توبہ دی ہے کہ ابھی بھی غنیمت ہے بڑھائیاں جا رہی ہے سارے سال کی توبہ کرو توبہ کرو توبہ ہم اکثریت میں تھی اس کو اکثریت کا گمن بہت سمجھایا ساڑھے نو سو سال تک اس لیے میرے دوستو ایک دن کا جو ہے ایک مہینے کے لیے ایک مرتبہ چار مہینے لے لیے ہم ادا ہو گیا اتنا تھکنا اتنا پھچنا اور کسی سے کچھ نہ لینا جو کچھ وہ اللہ کے لیے برداشت کرنا اور جو کہنا ہے وہ اللہ سے کہتے رہنا بنو اسرائیل سے یہ کہا تھا نبیوں کی اولاد کے فرعون مسلط تھا اجازوں کو تو کہوں گا آپ نے سلا استعینوا باللہ فاصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء جمے رہو در کھٹکھٹانا ہے ان سے کہا ان سے کہا کہ یہ کتنا سب مخلوق ہے در کھٹکھٹا اس کا جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ ایسا کریم ہے کہ خالی ہاتھ واپس بھیجتے ہوئے وہ شرماتا ہے یہ دو بار کر کے جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جب یہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو معافی تو اس کو ملتی ہے اور خوش ہوتے ہیں اللہ پاک اور کتنے خوش ہوتے ہیں حدیث پاک میں اس کی مثال دی کہ ایک آدمی سفر میں ہے سارا کھانا پینا دوشا سا سواری پر ہے جنگل میں, اور اس نے سواری چڑھنے کے لیے چھوڑ دی. اب بھوک لگی, پیاس لگی, چار کونے چھان مارے کہیں گے, یقین ہو گیا کہ اب تو بس مرنا ہی ہے, تو مرنا ہے تو پڑھ کے مروں ایک دم کھڑے کھڑے ایک دم سے لیٹ گیا. لیکن ابھی آ رہے ہیں رمضان, جتنی چاہے شاندار شہری کر لو, 11:30 کے بعد اندر کچھ بولتا ہے, پھر کوئی بات کرنا چاہتا ہے اصل سے بیٹھے بھائی افطار کے بعد بات کریں گے. ابا کو سیدھا جواب نہیں دیتے, امی کیوں مطلب اچھا بیٹا تمہارا بول رہا ہے سبھی کے مجھے مانگا, تو اس کو بھوک میں نیند کیسے آتی, بڑا کام بند کر دیا. اب جو آنکھ کھولی تو دیکھا ہو تو سواری اس کے سرانے کھڑی, جس کی موت زندگی سے بدل رہی ہے, یہ تو مرنا خوبصورت رات کر تو مرنا ہی, اتنا خوش اتنا خوش کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہتا, اے اللہ تو کتنا اچھا میرا بندہ, تو باپ کو اس کے ساتھ ہٹوا دے دیں گے کافر, اللہ تیرا بندہ. حدیث پاک میں ہے کہ خوشی میں یہ پتا نہیں چلا کہ بول کیا رہا ہوں, جتنا یہ ایسی حالت میں سامان کے ملنے پر خوش ہوتا ہے, جب بندہ سچی توبہ کے ساتھ ناک رگڑتا, ہاتھ پھیلاتا, معبود برحق مانتا, معاف کرنے والا مان کے آتا ہے, تو معافی تو اس کو ملتی ہے, خوش ہو کیسا اللہ ہے ہمارا رحمان الرحیم, معاف کرنے والا. ابھی ایک گلاس پڑھا تھا, استغفر الله الذي لا اله الا هو لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه, کہ جتنے چاہے بڑے سے بڑے پاپ اللہ معاف کر دے, اور استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي. یہ جو 25 مرتبہ یہ استغفار پڑھتا ہے, اس کے ہاں کبھی کوئی حادثہ, کوئی آفت, کوئی بلا نہیں آئی, اس کے اور اس کے پڑوس پر بھی نہیں آئے. راستے بہت ہی ہیں, لیکن ہم نے تو اسی کو راستے سمجھے ہیں نا, کسا کسا کسا, کوئی راستے کے چیتلے کے راستے, خالی بوتلوں کے راستے, ٹوٹی چپلوں کے راستے, کہ جس کو جو چاہیے وہ مل جاتا ہے, جو اللہ کو چاہتا ہے اسے اللہ ملتا ہے, جو آخرت بنانا چاہتا ہے. اس لیے مسلمان کو اللہ نے جو وقت اور پیسہ اور صلاحیتیں دی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے, کہ اصل تمہارا وطن وہ ہے, وہ دبئی والے یہاں ہے وہ کرا رہے ہیں, کہ اصل تمہارا وندار آخرت الحیوان, اصل آخرت ہے تمہاری, یہ تمہارا وقت, یہ تمہارا پیسہ. شیر فاروق کو کہا تھا رب تب فیما آتا کم باہ دار الآخرہ, قرآن نے سب بیان کر دیا ہے, جن کو اکثریت کا گھمنڈ تھا ان کو تباہی کے گھاٹ ایسا اتارا کہ کہیں نام و نشان, اور جنہیں حکومت کا نشہ تھا کیسا ڈبویا, اور نمرود کا کیا حال کیا, اور ٹیکنالوجی والے قوم ثبوت ایک چیخ میں کھڑی قوم, اور ایک قوم ہوتی جس کو اپنے تنفوش پہ ہمارے ہم سے جیسا طاقتور ہے کوئی, کیا کرانا کہتے ساٹھ ہاتھ لانے پر اور 20 ہاتھ چوڑے, اللہ نے کہا نبی سمجھا رہے ہیں کہ جس نے تم کو بنایا وہ بہت بڑی طاقت والا ہے, اس کی بات مان لو. مکے گئے تو وہاں بھی اپنی ہوئی, جسے لوگ جاتے ہیں نا باقاعدہ رشتے بنا کے جاتے ہیں مکے, دامادوں کے لیے کتنا, بیٹیوں کے لیے کتنا, ساتھنے کے لیے کتنا, بیوی کے لیے. ابھی تم مکے اس کے لیے جا رہا, جب اندر میں نہیں ہوتا ہے تو وہی یہ چمک دمک چمک دمک, رشتے بناتے ہیں اور ایک اللہ والے بناتے ہیں، اتنی تشکیلیں، اتنے طواف، اتنے صلوات و سلام، اتنی دعائیں، اتنے سجدے، اتنا امت تیرے، اتنے آنسو، اتنی آہیں، وہ رشتے بناتے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں پہلے جو ہم اپنا دماغ کہاں لگا رہے ہیں، اس کو کہا تھا بدل بیما آتا کم باہو ڈارل تھا آخر، یہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس کے خزانے بہت تھے، صرف اس کے خزانوں کی چابیاں پورے اونٹوں کی جماعت لے کے تھے، ہمارا ہی دیا ہوا ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے اس سے اپنے آخرت بنا. اب یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کا دیا ہو، ہر آدمی اپنی ڈائری خود دیکھے میرا کتنا وقت آخرت بنانے والے اعمال کے لیے، میری کتنی راتیں، کتنے ہفتے، کتنے مہینے علم کے حاصل کرنے کے لیے، عمل کے لیے، اور کتنا یہ دھول پتھر کے لیے، آدمی کو تو خود ہی پتہ چل جائے گا. لیکن اس نے کیا کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی. کون اللہ میاں اور کون کس نے دیا، میری اپنی تھنکنگ، کیا کہتے ہیں، میری اپنی سوچ، میری اپنی سوچ، اس سے میں. اور وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ، جب یہ اندر اتر جاتی ہے تو پھر آدمی خدا کو، رسول کو، قرآن کو، آخرت کو، قبر کو، حشر کو، سب کو بھول کے ہائے دنیا، ہائے دنیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکات کا نصاب جو تھا، مال کی چوپائی، رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، زکات کو بھی جاتے ہیں، ایک وقت بھی سارے موقع جمع کرنا ہے اللہ پاک، ان موقعوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو، اب کتنا اپنے کو ضائع کرتے ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا، بہت قابل مبارکباد، حضور کی طرف سے مبارکباد، وہ بندہ جس کا پیسہ، جس کا وقت اور جس کی صلاحیت بھلائیوں کے پھیلنے میں اور برائیوں کے مٹانے میں دعائیں ہیں. دیکھیے ہمارے ہاتھوں کتنے گھروں میں تعلیم شروع ہوئی، ہمارے ہاتھوں کتنے نماز بھی پڑھے، کتنے روزے وقت پر آئے، کتنوں نے زکات دی، کتنے ہر دن کا فرض کام نہیں کیا تھا، ہو گیا کیا آدمی اس کو دیکھے، اس کے لیے دعائیں ہیں. اور آگے بد دعا بھی ہے، ویل للعبد ستیان ستیاناش جائے اس کا، جس کا پیسہ، جس کا وقت اور جس کی صلاحیت برائیوں کو پھیلا دیں، جھگڑے، ڈنٹے، برائیاں، بے حیائی، ریاضیت، ننگا پن، سود، جھوٹ، چوری، دنیا بھر کی برائیاں. اس لیے اللہ نے ہم کو یہ بھی محنت مرحم فرمائی ہے کہ اس محنت کے ذریعے صحیح چیز دنیا میں چلے اور جتنا غلط ہو سارا ختم ہو، زندگی کے جس شعبے میں ہو ہر شعبے کی برائیاں ختم، اب ہاں بھلائیاں. نہیں ماننا، لیکن اس کو تو یہ تھا کہ پیسہ چار سال میں تو پورا ہو جائے گا، اب کیا کریں، ایک عورت کو تیار کیا، حق کے راستے میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں، جو کسی حق بات کو لے کے چلتا ہے اور صحیح بات کو لے کے چلتا ہے، نبیوں سے بڑھ کے کون ہوتا ہے، کہ جو نبیوں کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، جو نبی کے غم کو اپنا غم بنائیں گے، جو نبی کی راہ پر چلیں گے، ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. اب کیسی کیسی رکاوٹیں، ایک عورت کو تیار کیا کہ تجھے 4000 روپے دوں گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا دے، اور इसलिए कि जब पैसा अंदर उतर जाता है तो इस लालच में आदमी सब कुछ करता है। ये नबियों के औलाद थे बनी इसराइल, लेकिन एक एक दिन में 70 नबियों को शहीद किया है अपने अपराध की वजह से। इसीलिए कहा है अपने बड़ों से समझो, दीन को सीखना भी है, दीन समझना भी है, दीन पर चलना भी है और दीन की दावत भी देनी है। दावत के काम को सीखना है, समझना है, उसके तकाजों पर अपने आप को चलाना है और उस तकाजों पर और चले उसकी दावत, उसकी तस्करें भी करनी है, हमारा काम है। लेकिन जो कहते हैं नीयत भी सही हो, अमल भी सही हो, जज्बा भी सही हो, रास्ता भी सही हो, कि वो सारा सीरत मुबारक में खलफाए राशिदीन की सीरत मुबारक में रज़ी अल्लाह अन्हु सब में दिया। अल्लाह हमारे पड़ोस के पड़ों को सारे जैसे मैंने कहा ना हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह ने पूरे कुरान का खुलासा बताया। अल्लाह को राजी करना, नबी को खुश करना, मखलूक को राजी रखना, कि अल्लाह राजी होते हैं उसके हुक्मों पर चलने से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं आपकी शरीयत और सुन्नतों पर अमल करने से, और मखलूक राजी होती है खिदमत से, कि मखलूक के खुदा को राजी करना खिदमत से। हर एक की खिदमत अलग है। एक आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, उसको कुरान पढ़ाना ये उसकी सबसे बड़ी खिदमत है। उसको तुम 3 जोड़े कपड़े दो और 20 लाख रुपया दो, उससे ज्यादा उसकी असल खिदमत है उसको कुरान सिखाओ, उसको कुरान पढ़ाओ। ये घड़ी बहुत अच्छी है और ये चश्मा बहुत अच्छा, ये नहीं पढ़ाओ सिखाओ, उसकी खिदमत माँ बाप की खिदमत है, भाई बहनों की खिदमत है, गरीब गुरबा की खिदमत है। बहुत से ऐसे होते हैं कि सहते बनती है न बोलते बनती है, कि मुंह नहीं खुलता। यही मौलाना अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का सुना रहा हूं। देवबंद में पढ़ते थे शेखुल हिंद साहब मौलाना मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास। एक साहब आए, वो भी आलिम थे, हजरत एक ही बेटी है, किसी आलिम से शादी करना चाहता हूं, भाई ये हमारे लड़के हैं देख लो। तो उनकी नजर पड़ी और उनको अच्छे लगे मौलाना अहमद अली साहब। हजरत शेखुल हिंद साहब रहमतुल्लाह ने बुलाया, अहमद अली जी हजरत शादी करेगा? हजरत हम तो शीख बिरादरी के हैं, हमको कौन बेटी देगा? अरे कोई दे तो करेगा, आप मेरे बड़े हैं जैसा फर्मा है। अच्छी बात है, असल में आ जाना, क्या असल की नमाज में आ जाना। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नंबर अल्लाह मरकज साथी थे। हेलो, जरा निकाह है, किसी से अच्छा जोड़ा मांग ले। मांगना तो बहुत बुरा है, आज तक मैंने तो किसी से नहीं मांगा। तो चल बाजार चलते हैं, खरीद लेते हैं, मेरे पास पैसा नहीं, मांगना भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है। तो ये जो कपड़े तूने पहने ना बहुत मेले हैं, इसे धो तो ले। हम इतना तो कर सकता हूं, कपड़े धोए, एक जोड़ा पहन के आए थे भागे मिले, अपना ईमान बचाने बहुत मेले धोए सिखाया, आधे जिले थे और आधे सूखे थे। असल में हजरत शेख इंसान रहमतुल्लाह ने का पड़ा बड़े सूरत वहां। एक दिन लड़की वालों ने उनके वालिदने वाला ने पूछा, बेटा घर कैसा पाया, शोहर को कैसा पाया? अम्मा, क्योंकि वो मर्दी की बेटी थी, अम्मा वो किताबों में बहुत पढ़ा, जन्नत में ऐसा सुकून होगा, ऐसा चैन होगा, ऐसी मोहब्बतें होंगी और एक दूसरे का बहुत प्यार है और ये हो। अम्मा मुझे तो अल्लाह पाक ने दुनिया ही में जन्नत दे दी, मेरी ससुराल तो ऐसी है। इसको कहते हैं दीनदारी, वो है मुफस्सिर कुरान, یوں نہیں بنتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے نہ اور شاندار حضرات حضرات بہت رگڑے کھانے پڑتے ہیں. حضرت رائے پوری نبر اللہ برقدہ اللہ مراکی بہت دیوبند میں داخلے کے لیے آئے تو اس وقت وہاں کھانے کا انتظار مہمان اور مطبخ وغیرہ نہیں تھا. دیوبند کے لوگوں کے گھروں میں کسی نے دو لڑکے اپنے یہاں لے لیے کسی نے پانچ لڑکے لے لیے اور وہ جتنے مکان تھے جتنے اسے ختم ہو گئے. تو جو انتظام والے تھے ان کا بھائی اس سال تو کوئی انتظام ہے نہیں اگلے سال دیکھیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میرا اپنا انتظام میں کر لوں تو مجھے پڑھنے دیں گے. اچھا حضرت نے پڑھنا شروع کیا سبق میں حاضری تکرار میں حاضری استادوں ساری چیزیں. رات کو جب سناٹا ہو جاتا تھا دیوبند میں اس زمانے میں تو لائٹ ہے بجلی کچھ تو دیوبند کی گلیوں میں جاتے تھے تربوز کے خربوز کے چھلکے لاتے دھو کے پورا ایک سال اسی پہ گزارا. وہ حضرت رائے نہیں ہے کیوں نہیں ہوتے ہیں ہم یوں چاہیں گے وقت لگے نہ پیسہ لگے تبلیغ زندہ ہاں جو میرا بولا تھا بدھ کے مشورے میں بھی تھا تو پھر تین دن کون سے ہفتے میں لگتے ہیں مسجد کا گشت کس دن ہے تعلیم میں کتنا بیٹھتے ہو. میرے دوستو اللہ پاک تو کے نہیں ہے اللہ نے کام دیا ہے محنت دی ہے تمام نبیوں کے سردار والی محنت کے ساتھ اللہ نے ہم کو نسبت دی اور یہ اللہ کو جو اللہ کی نعمت کے قدر کرتا ہے اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں. اس کے یہاں رنگ زبان قوم برادری خاندان حسب نسب نہیں دیکھا جاتا. حبشے کا نظام غلامی کی زندگی ریتوں پر جسیتا گیا کانٹوں کانٹے چبوئے گئے سوئیاں چبوئی گئی ایمان کا پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا اللہ نے کیسا نوازا. اور گھر کے دروازے پر اپنے گورا چٹا سر لال ابو جہل جیسا بنا کہ ابو لہب کو دفن کرنے کے لیے تین جگہ بدلی جہاں اس کی لاش کو دبایا زمین مکے کی زمین نے واپس پھینکا اتنا ناپاک اس پاک زمین میں نہیں ہو سکتا بڑی بڑی چٹانوں کے نیچے دبایا گیا. اللہ کے یہاں خاندان برادری رنگ زبان گئی ایک راستہ ہے اللہ کو مانو اللہ کی مانو مانو اس طریقے سے جس طریقے سے محمد رسول اللہ اس سارے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے یہ چار مہینے ہیں جتنے بعد چار مہینے صحیح وقت لگاتا ہے. اب کتنے اچھے مہینے آ رہے ہیں شعبان رمضان شوال وظیفہ حیدر ہے سمجھ تمائی کے اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنی قربانی اس کے لیے دیتا ہے. پتہ نہیں زندگی میں کتنے کتنے شعبان آئے کتنی بدل کی شبائی کتنے رمضان آئے کتنی ریا ہے اللہ کی طرف سے موقع ہے. اس لیے دوستو اس پورے مجمع میں جس کے ابھی تک چار مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں ہم کوئی زبردستی نہیں کرتے بات کی ہے اگر چیزوں میں اتری ہے دماغ میں آئی ہے سمجھ میں آئی ہے تو آج کھڑے ہو جاؤ چار مہینے کے لیے وہ جن کے ابھی تک چار مہینے نہیں لگے ہیں. میں نہیں کہتا یہاں لوٹ کے فوراً بستر لے کے جاؤ بغیر بستر لے ان شاء اللہ مسجدوں والے آپ کے حلقے والے جس میٹنگ میں آپ ہیں وہاں کی جماعتیں آپ کی ترتیبیں بنائیں گی لیکن اس وقت میں کھڑے ہو جاؤ. کسی کے دس دن بعد لگ سکیں گے کسی کا مہینے کے بعد لگ سکیں گے کسی کے پندرہ دن کے بعد لگ سکیں گے بھائی کہہ رہے ہو یہ جو ہمارے خالد کے ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس ایک تھوڑی دیر رک جاؤ تھوڑی دیر رک جاؤ ہم کو بھی معلوم ہے تمہارا ہلکا ہوتا ہے بہت لیکن سب کو تو معلوم نہیں کہ تم اس سے چھوڑ سے جا رہے ہو پھر ایک ادھر سے دو چار اٹھیں گے سارے سچے بھی قابو ہو جائیں گے. ہمت کر لیا کر جن کے چار مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کھڑے ہو جاؤ तेरा सूरत तो सारा ही लगा हुआ है ना, ये आज तो उनको ही बुलाया था, क्या मिलवा। बिल्कुल घबराओ मत, हम जानते हैं जिनके चार महीने नहीं लगे हैं क्यों नहीं लगे, लगाना नहीं चाहते, लेकिन भाई वो परिश्रम तो है नहीं, किसी की कोई मजबूरी, किसी का कोई मसला, किसी की कोई परेशानी, किसी वजह से आज इस नीयत से खड़े हो जाओ, अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेंगे उसका वादा है, अल्लाह जरूर मदद करेंगे उसकी जो उसके दीन की मदद करता है। हिम्मत करके खड़े हो जाओ, सिर्फ खड़े रहो, सिर्फ खड़े रहो, जिनके चार महीने अभी तक नहीं लगे हैं खड़े होने और खड़े हो जाए माशाल्लाह, जिन्होंने शाबान में रमजान में नियतें किए खड़े हो जाओ माशाल्लाह, और हिम्मत करे अल्लाह बहुत कबूल करता है, जिनके आज तक चार महीने नहीं लगे, जिनके साले हो गए अभी चार महीने दोबारा नहीं लिया, वो भी हिम्मत करके खड़े होकर जिनके अभी तक एक साथ चार महीने नहीं लगे हैं वो भी खड़े होगा, जिनके एक मरतबा लगे हैं अभी दूसरे मरतबा में लगे हैं वो भी खड़े होगा, दोनों को रास्ता बताता हूँ इंशाल्लाह, घबराना बिल्कुल मत, और खड़े हो जाए एक दूसरे को पूछे भी आसपास वाले को हिम्मत दिलाए खड़ा करें, बात सुनी हर एक ने माशाल्लाह, आसपास वालों को जरा हिम्मत दिलाओ, और खड़े हो जाओ माशाल्लाह। मेरा नाम अहमद है, अब कोई आदमी था हमारे तो कोई मुझे बता रहा है तो मालूम है कि मेरे नहीं लगे हैं, शर्माओ मत घबराओ मत, देखो मेरा तुम्हारे साथ अच्छा गुमान ये है, जिसे खड़े हुए मेरा तुम्हारे साथ अच्छा गुमान यह है कि इसमें एक भी ऐसा नहीं जो न चाहता, सब चाहते हैं ना, लेकिन अब अगर अलग अलग लगते तो पता चलेगा किसकी क्या मजबूरी, किसकी क्या परेशानी, किसके लिए क्या मसला है, नहीं घबराओ एक और जो जिस वजह से आज तक नहीं जा सका है तो उसको तो मालूम है ना कि मेरा ये मसला 15 दिन का है, 1 महीने का है, 2 दिन का है, आज नियत कर लो कि इंशाल्लाह आज से उसकी कोशिश शुरू कर देंगे, भाई बोलो ना इंशाल्लाह। की बात एक, दूसरी बात अपने आप को अपनी मस्जिद जमा नमाज पढ़ते हैं जो आपकी मस्जिद जमा है उसके साथ रोजाना जीना शुरू कर दो, 2.5 घंटे, 1.25 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 1.5 घंटा, जिसके पास जितना हो मस्जिद को वक्त देना शुरू करें, और मस्जिद की तरतीब पर मुलाकातें भी और ये सब करेंगे। दो, अब तीसरी बात यह है अपने और अल्लाह के दरमियान एक तारीख का हर एक को अंदाज है, मैं 10 दिन बाद जा सकता हूँ, 20 दिन बाद जा सकता हूँ, 5 दिन बाद जा सकता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरे भरोसे पर खुला तारीख, वो अपनी मस्जिद वालों को बता देना कि इंशाल्लाह मैं खुला तारीख से जाऊँ। अब ये सारे जितने खड़े हुए हैं ये मेरे सीधे हाथ पर, इधर उनके पास चले जाओ, वो आपका आपका आता पता कौन सी मस्जिद है, आपका क्या इरादा है, आपकी क्या नियत है, वो सारी पूछेंगे इंशाल्लाह तरतीब बढ़ाएंगे, अल्लाह भरपूर मदद फरमाए, भरपूर मदद फरमाए, हमारे लिए जिनके एक दफे जब चुके हैं दूसरे दफे नहीं लगे हैं वो भी उनके साथ चलेगा, वो पूछ रहे हैं क्या आपसे, بات سب سنو، میں نے پہلے بھی کہا سارے کاروبار کر رہا ہم نے بہت کمی چھوٹا بھی کیا، اللہ نے توبہ کا راستہ دیا، پکی توبہ کرنی اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے شعبان رمضان شوال کا، اور جس کے لیے ہمارے شہر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مسجد والے اپنی مسجد سے چار چار مہینے کی جماعتیں شعبان میں نکال دیتے، کبھی پندرہ شعبان کو نکلتی ہے، کبھی بیس شعبان کو نکلتی ہے، کبھی دس کو تیار ہوتی ہے، لیکن یہ چار مہینے کی کون سی مسجد اپنے یہاں سے کتنی جماعتیں جمع ہوئی، کون سی مسجد والے اپنی یہاں سے شعبان میں کتنی جماعتیں ہیں، وہ جا کر اپنے پاس ایک جماعت سماج سے معذوری پندرہ شعبان ماشاء اللہ، اور بتائیں کام کی جماعت دو جماعت عمر فاروق پندرہ شعبان ایک شعبان کی چار مارچ ماشاء اللہ، اور بتائیں جہاں سے چار چار مہینے کی نیتیں ہوئی ہیں ارادے لیے ہیں مسجد سے انشاءاللہ چار مہینے کی جماعت ماشاء اللہ، نئی بستی کی چار مہینے کی جماعت، اور بتائیں ہم نے اس کے لیے تاریخ بھی طے کی ہے، 25 جون کو ہمارے یہاں سے چار چار مہینے کی جماعتیں اور شعبان سے لے کر 25 جون کے درمیان کی جماعتیں بن گئی، وہ مسجد والے پھر سے دوہرائیں ارادہ کریں ماشاء اللہ، 25 جون پر کیا لگا ہاں بھائی 25 جون ابھی اس کے درمیان رمضان تک شروع ہوں گے مئی میں، چلے کی شہباد میں چلے کے ہاں سے رکھوا میں پکڑ گئے گہری بن کر لی پڑ گئی، اللہ کے نبی کی تو ہو گئی تھی اب میں شہباد کی جماعت ہے چار چار مہینے کہاں کہاں سے ذرا ہے چار مہینے کی جماعتیں کہاں سے بن، بالکل مت گھبراؤ، جو اللہ کے دین کا کام اخلاص کے ساتھ قربانی کے ساتھ کرتا ہے اللہ قربانی کو ظاہر ہی مل دے، اور ایک آدمی کی قربانی پر اللہ سینکڑوں کے لیے راستے کھولتے ہیں، یقین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے ہمت کر کے جیسے مولانا نے فرمایا چار مہینے کی ہم نیتیں کریں شعبان سے نیت کریں، پہلی شعبان کو ہم نے جوڑ بھی طے کیا ہے رواں میں، وہاں سے ارادہ کریں کون سی مسجد والے ارادہ کرتے ہیں، اگر ابھی تک ارادہ نہیں کیا تو آج کر لیں آپ کر لیں، اللہ سے مانگے محنت شروع کر دیں اللہ جماعتیں بنائیں، ان کو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے نا بتائیں گے مسجد والے کہاں کہاں سے جماعتیں بن گئی، چار ماہ کی جماعتیں مسجد سے بتائیں شعبان ارب ہر مسجد والے نیت کرتے ہیں شال شال مسجد والے نیت کرتے تو کچھ دکھاؤ کون سی مسجد والے نیت کرتے ہم جماعت، کام تو قربانی ہی سے ہوتا ہے، اب جب بھی واؤ لگاؤ گے قربانی کرنی پڑے گی، یہ بہترین موقع ہے، مسجد وار اگر ساتھی ذمہ دار مکرمن ہیں کوشش کریں گے محنت کریں گے اپنے کو بتائیں گے اللہ سے مانیں گے نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں، جی بتائیں اور کون سی مسجد والے مسجد والے میں خود میں بھی ساتھیوں نے دکھایا پھر دوبارہ اس کو یادیاں نہیں کرنے، جس مسجد کے لوگوں نے ابھی تک نہیں لکھایا ہے وہ بھی لکھوا دیں، جنہوں نے پہلے لکھوایا وہ میرا تازہ کرا دیں، انیس نمبر کی میں ان شاء اللہ جمع کریں کون سی مسجد ہے بڑھیا ہوگی ماشاء اللہ، اور بتائیں ایسے ہر مسجد والے راجا کریں ابھی جب نہیں کیا ہے تو آج کر لیں ماشاء اللہ کہاں کی حجیرہ کی جمع 15 شعبان اللہ بہت کرو اور فرماؤ دوستو اور بتائیں یہی وہاں ہے ہمت کرنے کا ہر مسجد والے ہمت کریں اپنے طور پر پوری کوشش اور محنت کریں گے نتیجہ اللہ دیں گے بتائیں نو نو نمبر سے کون سی مسجد کی نگینا مسجد کی ماشاء اللہ بہت قبول کرنا اور بتائیں ہر ہلکے والے بتائیں ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ماشاء اللہ جماعتیں بن رہی ہیں ہمت کریں ابھی بھی ہمارے پاس 15 دن ہیں ماشاءاللہ مسجد اور جماعت کے ساتھی تو یہاں ہوں گے بھائی مسجدوں کے ساتھی تو یہاں ہوں گے مسجد اور جماعت کے آپ بیٹھ کر کے ذرا اپنا مشورہ کر لو تھوڑا سا فکر کر لو دو چار جہاں بھی ہیں ایک دوسرے سے ہم آپ کی مسجد سے سب لے سکتے ہیں جانوں میں ہوتا ہے بہت لوگوں کے پاس کہنے گئے انہوں نے وعدہ کیا ان شاء اللہ یہ بعد میں کریں گے بعد میں ان کو یاد دلانا ہے اگر ساتھی اس کو اپنی طبیعت پر لے لیں تو انشاءاللہ ہر مسجد سے جمع کر سکتے ہیں بتاؤ کون سی مسجد والے ایک نمبر والے ہیں کہاں بیٹھے ہیں سر ایک نمبر والے بیٹھ کر ایک نمبر والے ساتھی بیٹھ کر مشورہ کرو کون سی مسجد سے جمع کر ایسے حالت کے والے اپنے ساتھی کو دیکھو دو نمبر تین نمبر یہی موقع ہے بتائیں ہر مسجد والے آج کل ہیں اپنے اپنے ہر کے اور ابھی ارادہ کیا اور فرشتے نے لکھ لیا اللہ کے یہاں نام چلا جائے گا بیٹھے ایک نمبر والے دو نمبر دو نمبر دو نمبر کے ساتھی ہیں تین نمبر کے ساتھی ہیں یہاں پر مشورہ کے ساتھیوں کے ساتھ پرائم ملا چار نمبر والے ساتھی کا پانچ نمبر پلس میں بیٹھوں کے ساتھ سلیم بھائی کے ساتھ بیٹھو ہلکا چھ نمبر پرائم چھ نمبر بیٹھوں ساتھی کے ساتھ بیٹھو اور آپ کے ساتھی کا ہے ہر ہلکے والے بیٹھے اپنے ساتھی کے ساتھ اور اس پہ نیت کریں انشاءاللہ ارادہ کریں اور مسجدوں سے نام ارادہ کر کے آپ لکھائیں کہ انشاءاللہ ہم 15 شعبان سے جماعتیں بڑھیں جذبات نے کہا یہی موقع ہوتا ہے ہمارے ارادے کرنے کا جذبات بنتے ہیں فکر ہے تقاضے ہیں ہم اسی لیے آئے گجرات تقاضے دینا ہے بھائی 15 شعبان سے اگر ضلع میں جاتے ہیں تو ان شاء اللہ عید بھی گھر ہو شب برات ملے گی اور عید ملے گی اور عید بھی اللہ سے لے گی بہت اچھا موقع ہے ایک جماعت عمر بڑا کی ایک جماعت اور بتائیں زبر مودی والا کی ایک جماعت ماشاء اللہ اور بتائیں بھارتی والا کی ایک جماعت مسجد سلیمان کی ایک جماعت ٹوٹر مسجد کی ایک جماعت ماشاء اللہ 10 مسجد کی ایک جماعت ماشاء اللہ عمر فاروق کی 2 جماعتیں اور بتائیں 3 نمبر کی چھوٹی مسجد کی ایک جماعت اور بتائیں ہر ہلکی کی مسجدیں بتائیں ہم الائن کر کے آئے ہیں 150 سے اوپر جمع کر کے اب یہ موقع ہے اسٹوڈنٹس کی چھٹیاں بھی ہیں شعبان کا مہینہ بھی ہے اس کو نکلنے کا بہت آسان اور اچھا موقع ہے کریں گا ماشاء اللہ ہر ہلکے میں 6-7 مسجدیں ہیں 5 جماعتیں پانچ نمبر کی 1 جماعت اور بتائیں مسجدوں سے بتائیں ہر مسجد کے اعتراف میں بہت مکان ہے 4-4 مہینے جلے لگائے ہوئے ساتھی ہیں چاہے اس کا ادائیں کریں اور پھر اپنے حالتوں میں جا کر مہینے لگا 2 روپیہ کی جماعت ماشاء اللہ اور مسجد مسجد والے جان شہر کی 1 جماعت ماشاء اللہ ہر ہلکے کے ساتھی دکھائیں جب ارادہ کریں گے تو پھر اللہ پاک محنت کی بھی توفیق کریں اگر محنت ہوگی تو اللہ اچھے نتیجے نکالے ارادہ ہی نہیں کہتے کہ شیطان ارادہ ہی نہیں کہتے دیتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ جب ارادہ کریں گے مشورے پہ گھر پہنچیں گے اپنے ساتھیوں کو متفقر کریں گے کہ تقاضا ہے جماعتوں سے نکلنے کا اچھا موقع ہے ساتھیوں کو وقت کافی ہے بہترین مہینے ہیں تو پھر انشاءاللہ محنت کی شکلیں بن اور یہی ارادہ نہیں کیا بس نہیں بیٹھے بات سن کے چلے گئے تو محنت کی کیا شکل بنی کرے گا ہندوستان کرنا ابھی تک نئی شکل بنی ہے کوئی ارادہ نہیں تھا آج کر لیں اب کر لیں اللہ سے مانگے آج کی رات محمد بھی سے چلا اور بتائیں بغیر کسی ارادے کے چلے جانا نہیں ہم تو آئے ہیں اپنی فکروں کو بڑھانے کے لیے اپنی قربانیوں کو بڑھانے کے لیے تقاضے دینے کے لیے ہم آئے ہیں جو آپ کا اجتماع اسی لیے ہے بات سنیں فکر بڑھے گی جذبات بڑھیں قربانیوں کی پہلے آگے بڑھنے کی ہماری نیتیں ہوں اب جب طے کریں گے تو پھر ان شاء اللہ محنت ہوں طے نہیں کیا تو پھر ہونے والے رکھ لیجیے ماشاء اللہ کافی مزید ہیں کریں گا ہر مزید چاہیے ارادہ کرنے میں ہمارا کچھ نہیں چاہیے مگر جب ارادہ کریں گے تو اللہ محنت کی توفیق ہے اور بہت سی مزید والے ارادہ کرتے ہیں پھر ہر ہنگی کی ہر مزید والے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 15 شوال سے جماعتیں بنائیں اور اب نیت کرتے ہیں تو پھر دکھاؤں نیت کرتے ہیں تو دکھائیں کرے ہم نام لکھائے ہمارا یہ ارادہ اس کو اللہ کے یہاں پہنچتا ہے اور اس ارادے پر پھر اللہ کے یہاں سے فیصلے آتے ہیں اور کون ارادہ کرتا ہے اچھا بھائی ہر آپ کی بات سن لو دوستوں یہ سب جیسے گورنمنٹ ہے یہ کو معلوم پورا سال ہمارا جیسا بند رہا ہے لیکن اللہ پاک کو توبہ واسطہ جان میں مال میں ہر چیز میں جو ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے اللہ کے حکموں سے منہ موڑا ہے اور خود ہمارے اپنے گھروں میں ہماری معاشرت اتنا بہشن آ گیا ہے کیسی حضور اچھیاں آتی توبہ کریں اپنے آپ کو شریعت سنت کا پابند کرنے کی نیت کریں اور اس کے لیے علماء سے پوچھیں کی شربت میں رہیں سمجھے نماز کی پابندی گھروں میں بھی سدائی جامال کی تعلیم مسجدوں میں بھی تعلیم رمضان ہمارے سب سدائی رمضان ہے سدائی رمضان ہے پھر سدائی رہے یہ سارے ذکر و اذکار تسبیحات قرآن کی تلاوت اور رمضان جگڑے کا مہینہ نہیں جیسے مسلمان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے آپس میں پیار سے محبت سے پر ایک دوسرے کو سمجھا اب یہ مجمع اگر اتنا ارادہ کر لے کے ان شاء اللہ ہم جہاں ہیں گلی میں محلے میں مارکیٹ میں یا بلڈنگوں میں ان شاء اللہ کوشش کریں گے ہمارے گھر رہتے ہوئے کوئی واجب مرد و عورت یہ نماز ہی نہ رہے کوشش کرو گے کرو گے اللہ کا خوف ولكن الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فيما مضى يا واسع الكرم يا الله ہم سب کے بالوں سے پیروں سے لاکھوں تک گناہوں میں ڈوب گئے اور یہی اتنے نعمتوں سے ہم نے تیری نات پڑھنے کی تو ہمیں دیکھتا رہا لیکن تمہیں ہمیں ہم سب پکڑ کر ہاتھ نہیں ڈالا آج تک کے جو ناموں کو معاف کروا ہمارے سب کے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں کے باپ سب باپ پوری امت کی پوری کوئی بخش کر سکتے پر رجدار امت بہت قربانیوں سے بنی تھی وہ بدل کی یاد ہے ندی کے آنسوں اور یا پریوگ کی سدائیں وہ خندق میں تیرے ندی کے پیٹ پر دو پتھر اور وہ غزوہ بدل مشکل وہ چیٹوں والا غزوہ وہ تبوک کی سلسلہ کی دھوپ میں اونٹوں کی اوجے چھوڑ کر حلق کر دیے گئے تھے نواسوں کو زبان زبان پسوا کر سلایا تھا اس کے نتیجے میں اے اللہ یہ عثمان کے رحمت علی کی شہادت کے نتیجے میں اے اللہ عمر تمہیں نکالی کسی کی زبان رہتی ہے تو اس کا اجرنا کسی کو برداشت نہیں کسی کی نوکری لگتی ہے تو نوکری چھوٹنا اس کو پڑتا ہے اللہ اتنی بڑی امت اس کے تاجر اس کے جوان اس کی لڑکیاں اس کی عورتیں اس کے آب و ہوا جو جہاں چاہے اس کو لے جائے جو چاہے اسے ملوائے اور جو چاہے کرائے اے مالک اے چاہے اپنے پیارے نبی کے صدقے اس امت کے سر پر کرم کا ہاتھ رکھے اسے اکڑنے سے بچا اسے برباد ہونے سے بچا اسے ہلاکت سے بچا اسے اپنے نبی کے کام پر لگا نبی کا دامن تھمبا اپنا اتنا خوف نصیب فرما دے جو گناہوں سے روک دے اتنا خوف نصیب فرما دے جو گناہوں سے روک دے ہمیں اپنے عبادت پاک کی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نصیب فرما ہماری مسجدوں کو نوازنے سے آباد فرما تعلیم کے حلقوں سے دعوت کی مجلسوں سے ذکر کے حلقوں سے تیرے راستے کی نقل حرکت کے راستے سے مسجدوں کا آباد فرما پورے شہر کی ہر مسجد سے اے اللہ چار چار مہینے کی چلوں کی جماعت مردوں کے ساتھ عورتوں کی جو فارغ ہو رہے ہیں علماء کی شاعر کی اللہ جماعت کی تبدیل بنا دے تیرا ارادہ ہی موجود ہے تو ارادہ کر لے تو سب کچھ ہو جائے گا تو چاہے گا تو ہو جائے گا اے مالک ہم تیرے پیر پکڑے ہم تیرے سامنے ناک رگڑتے ہیں سجدے کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر تم سے بھیک مانگتے ہیں ہمیں برباد ہونے سے بچا ہمیں ہدایت مکمل نصیب فرما دے ہدایت کاملہ نصیب فرما ہدایت کامہ نصیب فرما گمراہی سے بچا گمراہ ہونے سے بچا اور ہمارے ہاتھوں کوئی گمراہ ہو ایسا اس سے بچا ہمیں ہدایت نصیب فرما ہمارے ہاتھوں ہدایت پر پڑ جائے تیرا دین زندہ ہو خیر وجود میں آئے ہر لائن کا ہر شر اے اللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اس کے غیر سے سنتے کہنا جو جہاں جس طرح کی پریشانی میں تیرے سامنے کا رشتہ گرانے کی ضرورت ہر ایک کی پریشانی بند جن تیرے بندوں نے کھڑے ہو کر اپنے ارادے کی تو ان کو جانتا ہے کیا مجبوری کس کا تھا اے اللہ آفیت کے ساتھ نکلنا آسان اس پورے بچے نے جو مسجدوں کی نیتیں کی ہے ہزار ہزار چیزوں کی جماعتوں کی ہمارے دوستوں کی ہمارے ساتھیوں کی بھرپور مدد فرما تیری مدد کے بغیر تو کوئی کام ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے اور تیری مدد کے بعد کسی کا کوئی کام رک نہیں سکتا اے اللہ مدد اپنی غیری مدد شامل اپنی ذات سے ذاتی تعلق کا شکر مانگ اپنی عظمت و بڑائی کو اور اپنے ہر حکم کی عظمت کو ہمارے دلوں میں اتار اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت کا شکر مانگ اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے تمہیں دل اپنے لیے دیا تھا ہم نے تجھے ہی نہ بسایا اب آپ سب کو بسایا ہم سب میری بہت ہمیں معاف کرتا ہمیں معاف کرتا کتنی نعمت ہے اور تیری دی ہوئی نعمتوں سے ہم نے تیرا مقابلہ کیا ہم معافی مانگتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں معاف فرما لے دو بات کو قبول فرما لے رہے بھی مدد میں شامل ہاتھ ہونے والے سفروں کو آسان فرما، خیر و برکت کے ساتھ شروع اور پورا فرما، ہر طرح کی ناکامیاں ناگواریاں رکاوٹوں ہر چیز سماوی داخلی خاصی جتنی جنسوں سے پوری پوری حفاظت فرما کر ہدایت کی عمومی حمایت کرنے، کام دعوت جڑوں میں پانی پہنچنے، ایمان میں قوت و کمال پیدا ہونے، ایمانی صفات کے سے آراستہ ہونے، رضائش کے زندگیوں کے پاس ہونے کا ذریعہ سبق فرما دے ہمارے بچوں میں، اور جو بھی اولاد ہیں اولاد صالح مدارس کی، مکاتب کی، مسجدوں کی، علماء کی، طلبات کی، اساتذہ کی، امت کے عقائد کی، اخلاق کی، معاشرے کی، جان کی، مال کی، رشوت کی، آبرو کی پوری پوری حفاظت کرنا، مدرسہ میں جلسے ہو رہے ہیں، طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان محنتوں کو قبول فرما، دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، معاشی اور مسکرات کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، ربنا بہت کمزور ہیں، ذرا سا حد سے دور ہوتے ہیں نفس کھسلا لیتا ہے، شیطان بھوک مار نفس و شیطان اپنا کھلونا بنا لیتے ہیں، اور پھر پہچانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم نگدار ہیں، ہم مسلمان ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں بہنے سے، بچلنے سے، پسندے سے، برباد ہونے سے بچا دے، صلی اللہ تعالیٰ خیر کرتے ہیں سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.